นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น การนั่งสมาธิภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาอย่างสูงส่งจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านผู้พ้นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารไปนั้นท่านภาวนาท่านนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายอันนี้เรียกว่าแสดงความองอาจกล้าหาญเพื่อจะต่อสู้กิเลสในใจของตนเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วหลับตานึกภาวนาบริกรรมพุทโธรวมจิตรวมใจให้สงบระงับ ไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสการนึกคำภาวนานั้นเป็นอุบายมัดจิตใจให้อยู่ในคำภาวนาเพื่อให้ใจตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก่อนอื่นใดจึงมีวิธีการบริกรรมการบริกรรมการนึกน้อมอุบายใดก็ตามจุดมุ่งหมายคือว่าให้นึกเจริญอยู่เสมอจนกว่าจิตใจจะสงบตั้งมั่นได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำเป็นพิธีการเท่านั้นการประพฤติปฏิบัติเป็นความตั้งใจภายในคือจิตใจวิชาใจนี้เป็นวิชาลึกลับอยู่สักหน่อยลึกลับจริงๆด้วยไม่ใช่น้อยถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกไม่มีมนุษย์คนใดที่จะคิดอ่านประพฤติปฏิบัติจนถึงขั้นบรรลุพระนิพพานไม่มีทางต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญมาโดยเฉพาะถ้าธรรมดาสามัญลือสีสีภัยไปไม่ได้อย่างได้ก็เรียกว่าไปพรหมโลกอาศัยกำลังฌานโลกีเพ่งไปว่างไปก็เลยได้แค่นั้นล่ะจะมาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจอย่างพระพุทธเจ้าสอนนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้จึงมีพุทธะอยู่สามประการพระสัมมาสัมพุทธะหนึ่งตรัสรู้ด้วยตนเองพระปัจเจกะพุทธะหนึ่งนั่นก็ตรัสรู้ด้วยตนเองแต่สอนคนอื่นผู้อื่นไม่ได้นอกนั้นก็เรียกว่าสาวกพุทธะต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าบ้างจากสาวกของพระพุทธเจ้าบ้างจากตำหลักตำลาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์อันหนังสือนี้ก็ยากอยู่เมื่ออ่านหนังสือจิตคนมันก็ไปอยู่กับตัวหนังสือเรื่องราวของหนังสือแก้ใจไม่ค่อยได้นักเข้าก็ ได้แค่ตำลา จดจำตำราได้แล้วก็เข้าใจว่าได้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมก็เอาตำราที่จดจำนั่นแหละไปสวดมนต์มาติกาบังสกุลกินไปตลอดชั่ววันแตกวันตายก็ได้แค่นั้นที่จะมาภาวนาละกิเลสในจิตในใจนี้จะต้องตั้งใจเป็นพิเศษทุกคนทุกองค์ที่ได้มาบวชในศาสนาเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่เราว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านภาวนาอย่างไรเราก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่างนั้นโดยเฉพาะคือว่าอุบายภาวนามันมีมากมายหลายอย่างหลายประการจะให้เหมือนกันหมดทุกตนทุกองทุกของคนนั้นเป็นไปไม่ได้มันต้องไปตามนิสัยของตัวเองนิสัยเคยฝึกฝนอบรมมาอย่างไรถ้าได้อุบายที่เคยอบรมมาอันนั้นแหละมันพาให้เป็นไปได้แต่ก็ไม่มีใครที่จะไปรู้ได้เข้าใจว่าคนนั้นเคยอบรมมาวิธีใดต้องมีพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้านั่นพระองค์แนะนำสั่งสอนถูกกับจริตนิสัยของผู้ภาวนาส่วนเราทุกคนก็ต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ให้มันท้อถอยอุบายใดก็ตามให้ถือว่าถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วมันดีทุกอย่างท่านเปรียบอุปมาเหมือนอาหารของคนเราที่รับประทานทุกวันตั้งแต่เกิดมาถ้าไม่บริโภคอาหารชีวิตก็แตกดับตายไปบริโภคอาหารแต่ว่ามันน้อยเกินไปมันไม่พอถ้ามันพอกระเพาะแล้วมันก็ประทังชีวิตให้เป็นมาได้เหมือนเราทุกคนมีชีวิตมาถึงวันเวลานี้มีชีวิตอย่างเดียวแต่จิตใจไม่มั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์เป็นคนจิตใจไม่แน่นอนเอาจริงลงไปไม่ได้ปล่อยให้กิเลสมารสังขารมารหลอกลวงหูตาจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาคือภาวนาจิตมันไม่สงบระงับลงไปได้มันไม่เป็นหนึ่งเจ็ดใจมันเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวุ่นวายไปหมดใจมันไม่อยู่มนุษย์คนเรานั้นถ้าใจไม่อยู่จะเอาอะไรมามัดมันก็ไม่อยู่ละใจมันออกใจมันไปใจมันไม่ตั้งใจไม่ตั้งไม่ภาวนาตั้งตัวตั้งกายตั้งจิตเวลารับศีลเวลาบวชเรียนเขียนอ่านอย่างเพื่อให้มีพิธีมีพิธีการเพื่อให้บุคคลผู้นั้นตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังแม่พระองค์เองในคืนวันจะได้ตรัสรู้พระองค์นั่งขัดสมาธิแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆจะเอาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในล่มไม้นี้ในคืนวันนั้นแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ท้อถอยความเพียร ถ้าภาวนาสุดขีดยังไม่ได้ตัดสรุปก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายจะไม่ไปแสวงหาขนมต้มไก่มาเลี้ยงร่างกายนี้อีกต่อไปชาตินี้ก็จะเอาร่มไม้นี่แหละเป็นที่ตายเมื่อพระองค์ตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นแล้วจิตใจของพระองค์ก็เหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างเราๆท่านๆเป็นนี่ท่านไม่เกี่ยวก็มันจะตายก็เป็นเรื่องของความตายจิตพระองค์ไม่ท้อถอยเดี๋ยวนี้จิตคนเรามันไม่กล้ามันมีแต่จะท้อถอยท้ออกท้อใจก็เลยทำอะไรมันไม่ทะลุปุโปร่งไปได้เมื่อใจมันไม่ตั้งแล้วเอาอะไรตั้งกายมันไม่รู้จักอะไรรูปขันธ์ร่างกายนี่พานั่งมันก็นั่งพานอนมันก็นอนพายืนมันก็ยืนพาเดินมันก็เดินพาไปมันก็ไปพาอยู่มันก็อยู่เพราะว่าโลกขันธ์ร่างกายตัวตนคนเรานั่นเป็นภาชนะรับรองเหมือนภาชนะที่เราใช้สอยอยู่ในโลกมันเป็นเพียงภาชนะเท่านั้นไอ้ผู้ที่จะทำจะปฏิบัตินั้นมันเอกคือว่าจิตนั่นแหละกายนี่เป็นเหมือนบ้านเรือนเป็นเรือนร่างของจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตมันมาใช้รูปขันธ์ให้ทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปส่วนร่างกายมันไม่รู้จักอะไรเราจะกำหนดพิจารณามันก็ไม่ว่าเราจะนั่งนอนเล่นอยู่มันก็ไม่ว่ามันเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมแต่ว่าจิตใจนั้นถ้าไม่ตั้งใจบริกรรมภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วไม่มีสัจจะอธิษฐานในตัวในใจแล้วเลื่อนลอยหมดต้องตั้งใจลงไปให้มั่นคงเหมือนพระพุทธองค์ท่านเอาชีวิตแลกเอาท่านไม่ใช่เรื่องของเล็กน้อยแล้วคนเราเวลาทำความเพียรภาวนามันได้น้อยมันไม่พอเมื่อทำมันได้น้อยมันไม่พอล่ะกิเลสมันก็เอาล่ะลูกใหญ่กิเลสความโกรธก่อนว่าท่านเข้าพรรษามันไม่มากออกพรรษาแล้วมันลุกขึ้นมาใหม่ใหญ่กว่าเก่ากิเลสความโลภมันก็มากกว่าเก่ากิเลสความหลงมันก็มากขึ้นมาอย่างนี้ล่ะมันไม่มีทางสู้เราต้องให้มันลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจึงมารวมอยู่ที่ว่าต้องปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมความจริงก็คือว่าทุกอิริยาบถยืนก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ตั้งใจกำหนดรูปนามกายใจตัวตนอยู่กำหนดอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอทีนวโทษของรูปร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวจะนอนก็ตั้งใจกำหนดภาวนาจนนอนหลับหลับตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องท้อถอยตื่นขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็ลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาให้ความภาคความเพียรให้จิตใจมันต่อเนื่องอยู่ในภาวนาทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนา หลับไปแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ทำอยู่อย่างนั้นทีนี้เมื่อทำอยู่เสมอเสมออินทรีย์บารมีจิตใจดวงผู้รู้อันฟังอยู่ในใจนี่แหละก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับลำดับเดี๋ยวว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติแล้วก็เห็นผลด้วยตนเองปฏิบัติไปเท่าไรเท่าไรกิเลสความโกรธโลภหลงมันก็เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปได้จะเห็นผลด้วยตนเองเมื่อเห็นผลด้วยตนเองจิตมันก็ไม่ท้อถอยเรื่องร่างกายสบายไม่สบายมันไม่เกี่ยวจิตใจมันอยู่ในธรรมะปฏิบัติปฏิบัติอยู่ในใจเพียรละกิเลสความโกรธอยู่ในใจเพียรละกิเลสความโลภอยู่ในใจเพียรละกิเลสความหลงอยู่ในจิตในใจจนกระทั่งไม่ว่ากิเลสกองไหนกิเลสชนิดใดกระทบกระเทือนมาจิตใจไม่ให้มันหวั่นไหวไปให้มันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินคือแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวใจของผู้ภาวนาลูกกระทบตาก็ไม่ให้มันหวั่นไหวได้เสียงกระทบหูก็ไม่ให้มันหวั่นไหวได้จมูกกระทบกับกลิ่นเหม็นหอมก็ไม่ให้มันหวั่นไหวได้ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพัดผากจากสัตว์และสังขารไม่ว่าจะเห็นอะไรรู้อะไรเข้าใจอะไรก็เป็นอุบายภาวนาเอามาสั่งสอนตัวเองได้ตลอดเวลาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเตือนใจว่าตัวเรานี้ถ้าถึงเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนาโดยโรคภัยไข้เจ็บมันก็เหมือนเขานี่แหละเราอย่าได้ประมาทประมาทไม่ได้เตือนใจตั้งใจอยู่เสมอถ้าได้ข่าวคนนั้นตายคนนี้ตายก็ให้เตือนใจของเราว่านั้นเมื่อตัวเรานี่แหละเมื่อถึงเวลาแตกดับตายมันก็เหมือนเขาเราอย่าเข้าใจว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ได้เวลามันมาถึงเข้าแล้วก็มืดแปดด้านสู้ไม่ได้คือว่าไม่ทำไว้ก่อนไม่ปฏิบัติไว้ก่อนจะไปคิดเอาง่ายๆว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจึงภาวนาเมื่อชีวิตจะแตกดับจึงภาวนาละกิเลสเอาทีเดียวก็ได้อันนี้มันขั้นความคิดความนึกเลื่อนลอยอะไรทั้งหมดเราต้องทำไว้ก่อนปฏิบัติไว้ก่อนเอาให้มันเลิกได้ละได้ไม่ว่าจะเป็นกิเลสในโลกมนุษย์ในเทวโลกในพรหมโลกในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของยศลาภหน้าตาชื่อเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเอามากำหนดพิจารณาลงสู่หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเลยเจตใจอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาอย่ามาวุ่นวายอย่างนี้จงตั้งอกตั้งใจทำความเพียรเลิกละกิเลสในจิตในใจของตนให้หมดสิ้นจึงจะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายถ้าจิตคนเรามันลังเลสงสัยไม่แน่นอนในใจอยู่อันนั้นแหละมันจะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านให้ชื่อว่าตัณหาไม่มีที่พอตัณหานั้นท่านวัดละเสียได้เมื่อใดเวลาใดตัณหาก็จบไปหมดไปสิ้นไปเท่านั้นเองถ้าไม่ยอมละยอมฆ่าให้มันตายเลยมันก็ทำพิษทำสงอยู่นั่นแหละ ความโกรธมันก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งใดไม่พออกพอใจมันก็ขัดเคืองเป็นทุกข์จิตทุกข์ใจความโลภเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นมันโลภจิตมันก็เอาละให้ทุกข์ให้เดือดร้อนผลที่สุดความลุ่มหลงมัวเมามันก็พาให้เป็นคนตาบอดหน่ายใจแม้ตาหนังมันมองเห็นอยู่แต่ตาใจมันบอดไม่มองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารด้วยปัญญาจากตาใจของตัวเองจิตมันก็ไม่สงบหลงไหลไปอย่างนั้นไม่ฟังใครทั้งนั้นเมื่อความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์ร้องไห้น้ำตาไหลมันก็ไม่หนีได้ความทุกข์ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งความเพียรภาวนาอย่าไปคิดว่าออกพรรษาแล้วไม่ใช่ภาวนาเอาให้มันหนักหน้าไปภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก่อนชีวิตจะจบลงไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง